Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 21 marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy nie kończą protestów, blokowali drogi w kilkuset miejscach. Marek Boroń na czele policji został komendantem głównym. Sejm skierował do dalszych prac projekt ustawy w sprawie uznania śląskiego za język regionalny. Nie chcą doraźnych rozwiązań, tylko systemowych i stabilizacji na rynku. Rolnicy zorganizowali ponad 500 pikiet w kraju. Blokowali drogi mimo podpisanych uzgodnień z rządem w sprawie handlu z Ukrainą. Pod warszawskim Zakręcie mówili, że to ich kolejna, ale nie ostatnia demonstracja. Zielony Ład, Zielony Ład. My chcemy, żeby to znieśli, ten Zielony Ład. Przede wszystkim chcemy wprowadzenia warunków importu zboża z Ukrainy sprzed momentu wojny, czyli nałożenia tej cła. Musielibyśmy wiedzieć, jak wychodzimy w pole i siejemy, że przynajmniej nam się zwrócą koszty, a teraz nie wiemy nic. No jeśli nasze rolnictwo upadnie i będziemy tylko ściągać z zagranicy, to i jakość się pogorszy, wtedy cena automatycznie wzrośnie i nie będziemy mieli stabilności, bo to, co przyjdzie z zagranicy, zawsze mogą odciąć. A to, co mamy swoje, to mamy. My nie chcemy żadnych dopłat, bo to jest, już w tej chwili mamy dopłaty do dopłat. My chcielibyśmy systemowych rozwiązań i stabilizacji na rynku. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Podpisane uzgodnienia rolników z rządem dotyczą dopłat do tony zboża, zakazu tranzytu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Policja ma nowego szefa, to inspektor Marek Boroń. Dotychczas pełnił obowiązki komendanta głównego. Inspektor Marek Boroń pełnił funkcję komendanta głównego policji od 22 grudnia zeszłego roku. Nie było pewne, czy w nowym kierownictwie największej polskiej służby mundurowej zasiądzie na fotelu zastępcy, czy samego komendanta głównego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił. Ja bardzo wysoko oceniam pracę pana komendanta Boronia. Pan komendant Boroń w tej nowej komendzie głównej będzie jedną z najbardziej eksponowanych postaci, jeżeli nie najbardziej eksponowaną postacią. Pierwsze miesiące pracy inspektora Marka Boronia to dwa główne postępowania sprawdzające w komendzie głównej dotyczące jego poprzednika, generała Jarosława Szymczyka. Wnioskami do prokuratury zakończyło się sprawdzenie okoliczności wybuchu granatnika w gabinecie komendanta. W ciągu najbliższych dni mamy poznać raport o incydencie z policyjnym śmigłowcem Black Hawk, który na pikniku wojskowym zahaczył o linię energetyczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Atak rakietowy na Kijów. Rosjanie wystrzelili pociski w kierunku ukraińskiej stolicy w nocy i nad ranem. Władze miasta donoszą o rannych cywilach. Rosjanie wystrzelili hipersoniczne rakiety, w tym rakiety Kinjal, za pomocą strategicznych bombowców Tu-95. Nad Kijowem intensywnie pracowała obrona przeciwlotnicza. Nad stolicą i obwodem kijowskim udało się strącić około 30 rosyjskich rakiet. Niestety ich odłamki spadły na zabudowania cywilne, w tym budynki mieszkalne i przedszkole. Władze miasta poinformowały o co najmniej 10 osobach rannych w kilku dzielnicach Kijowa. Rosjanie codziennie atakują ukraińskie miasta za pomocą rakiet i dalekosiężnych dronów Shahid. Wczoraj rakiety spadły na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków, zabijając 5 jego mieszkańców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na przełomie kwietnia i maja poznamy propozycje zmian w finansowaniu samorządów. Cel jest taki, by proces ten był niezależny od decyzji rządów. O pracach nad nowym sposobem finansowania samorządów poinformował minister finansów Andrzej Domański. Chcemy, aby w przyszłości ten system był systemem przewidywalnym, stabilnym, który pozwoli polskim samorządowcom dokładnie prognozować swoje budżety. I właśnie w tej chwili z samorządowcami pracujemy nad rozwiązaniami. Pracujemy nad uniezależnieniem finansów polskich samorządów od zmian w podatkach. Minister finansów ocenił, że samorządy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Śląski ma szansę stać się językiem regionalnym. Sejm skierował do dalszych prac stosowny projekt ustawy. Nowelizacja nadaje status języka regionalnego dialektowi śląskiemu, który stałby się drugą, obok języka kaszubskiego, regionalną odmianą polszczyzny, uznawaną przez polskie prawo. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, przedstawiając projekt, mówiła po śląsku, że językiem tym posługuje się blisko 500 000 obywateli. Dzisiaj szkoła musi pomagać w przekazywaniu języka następnym pokoleniom. Możemy dokazować, czy to jest język, albo nie. Możemy się wadzić długie lata, ale to wadzenie nie ma sensu. Języka nie idzie zdefiniować. Najważniejsza ale jest wola od 500 000 obywateli, co każdy dzień tego języka używają. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyły kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Poseł tej drugiej partii Roman Fritz mówił, że śląszczyzna nie jest odrębnym językiem, tylko gwarą. Proszę ode mnie nie wymagać udowodnienia, że może śląszczyzna jest odrębną gotką, nie żądać jej kodyfikacji, bo to jest nonsens. Naiwność połączono z fanatyzmem, panie Kochut. Starsi ludzie go dają, gdyśmy zawsze rzekali po polsku. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I teraz mamy nie rzekać po polsku? Po przyjęciu nowelizacji szkoły będą mogły uczyć języka śląskiego i prowadzić inne lekcje w tym języku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na wschodzie i południu pogodnie, rano mgły, poza tym pochmurno i przelotny deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i słaby deszcz, na termometrach od 7 do 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, nad morzem porywy wiatru do 55 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1889. Teraz za 1849 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 6 minut po 7:00, to pora na trójkę. 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. To data, która nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do obecności osób z zespołem Downa dodatkowego trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Symbolem zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Już za chwilę w studiu wyjątkowi goście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. But it's still the same. To pora na trójkę. Dziś 21 dzień marca, Światowy Dzień Zespołu Downa. W studiu Andrzej i Natalia Suchcicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym polega wyjątkowość właśnie osób z zespołem Downa? Odpowiedź jest o tyle prosta, co niezrozumiała. Na wszystkim. na wszystkim. I tutaj trzeba by wymieniać poszczególne cechy, przede wszystkim na takiej ogólnoświatowej sympatii do wszystkich i do wszystkiego. To bym tak podkreślił, że nie mają te osoby, tak powiem, negatywnych myśli o czymkolwiek i o kimkolwiek. Wszyscy ludzie są dla nich przyjaciółmi, wszyscy ludzie są warci tego, żeby ich cenić i, no chciałem powiedzieć, kochać, to trochę za dużo powiedzieć, ale żeby ich cenić, żeby się z nimi przyjaźnić i żeby traktować ich po przyjacielsku. No właśnie, to przede wszystkim są osoby uśmiechnięte, prawda? I tutaj tak, widać uśmiech na twarzy Natalii. Natalia, z tego co wiem, masz doświadczenia radiowe, bo tak sobie przed naszym spotkaniem myślałem, żeby zapytać właśnie o radio, czy to jest pierwszy raz to w studiu radiowym. Zaczęło się od tego, jak przyszłam pierwszy raz na te warsztaty, no to tam zobaczyli, że ja zaczynam mówić. Bo dużo osób nie są mówiące. Ja potrafię rozmawiać i zaczęło się od tego, że ja mówię. I pomyśleli, że mogę spróbować pójść do radia. I od tego się zaczęło, że pierwsze kroki, no trochę miałam tremy na początek. No każdy ma. Ja ale też. Potem jakoś mi to weszło mi w krew te radio i no, czy bardzo mi się spodobało to radio, skryte moje marzenie, nie tak naprawdę. No i powiedz, jak nazywa się audycja. A Radio Aktywnych. Tak jest. I to jest audycja, w której opowiada się historię, opowiada się o takim codziennym życiu. To jest tak, że mamy różne tematy. Mhm. Nie tylko takie tematy ciągnę, tylko tematy są różnorodne. Mhm. Czyli jest taki kalendarz nietypowych świąt, są takie kalendarze są. I tam świętowy dzień kina, czy dzień zespołu. No, są różne tematy, tak? Czy kuchnia węgierska, czy o jedzeniu, czy o popcornie, czy o bazondomach różnych. Różnorodne tematy wybrane pod naszym kątem i to jest co środę. I to jest ciekawe, bo jak ja wybieram tematy, tam 3 lata temu był temat karnawał. Temu Radkowi, gdzie jest naszym sygnatorem, gdzie pracownik plastyczny, który on jest redaktorem tej audycji, no to powiedział, że o, super pomysł, karnawał. I puścił ten temat. I gadaliśmy o tym radio, o karnawale nawet. No tak, i wystarczy rzucić się hasło i Natalia bez problemu opowiada o tym. Czyli trema powoli zniknęła, ale co jeszcze z tych zainteresowań jest na liście? Poza radiem interesuje się bardzo ja capoeirą. Czyli walczysz? Tak. Trenujesz? Tak. Co wtorki i co soboty, co 2 razy w tygodniu mamy zajęcia. Capoeirę. Teraz mam stopień, 3 stopień mam sznura. Koledzy mają wyższy stopień. Ja niedawno dołączyłam do tej grupy i tutaj można powiedzieć, że ja sukcesami dążam. Poza capoeirą bardzo ładnie maluję farbami. To jest akurat mój temat. Ja jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, także możemy porozmawiać o sztuce. Super. Czy lubisz malować pejzaże, martwe natury, czy może ludzi? Ja jestem bardziej taka bardziej szalona, kolory mieszam. Czyli abstrakcja. Tak. Ktoś mówi na pani, że maluję trochę jak Chagall. Że tu kolor żółty, tu kolor pomarańczowy, tu kolor niebieski. I pamiętam, kiedy dokończę obraz i dopiero co innego wychodzi, kiedy kończę obraz dopiero. A dzisiaj jest taki dzień i takie święto, że te kolory są niezwykle ważne, bo żeby solidaryzować się z osobami z zespołem Downa, też zakłada się różnokolorowe skarpetki. Tak, zgadza się. I muszę powiedzieć, że ja dzisiaj mam taką niespodziankę. Na jednej nodze mam skarpetkę z lizakami, na drugiej z pizzą, więc to jest taki kulinarny mianownik, który połączył. Akurat jeżeli chodzi o design, natomiast chciałem też zapytać jeszcze pana Andrzeja o taką codzienność, bo święto jest świętem, to jest taki moment, kiedy można powiedzieć o potrzebach, których jest pewnie sporo, ale jak wygląda właśnie taka codzienność? Słyszeliśmy o wielu zainteresowaniach Natalii, więc pewnie tak jak każdy rodzic trzeba jeździć, towarzyszyć, opiekować się. To właściwie pan sobie odpowiedział na to pytanie. Natalia ma, jak się ładnie mówi, bardzo bogaty kalendarz zajęć. Codziennie rano wyjeżdżamy i zawozimy Natalię i jedziemy z Natalią na warsztaty terapii zajęciowej. No i potem w zależności od dalszych potrzeb Natalii, czy jedziemy gdzie trzeba, czyli warsztaty trwają od 8 do 3. do 14.30. I ja się bardzo cieszę, jak o tej 14.30 możemy Natalię odebrać i wracać do domu. Ale takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko. Dokładnie zdarzały się 2 razy w tygodniu, czyli w poniedziałek i we czwartek. No teraz niestety w poniedziałek też jest zajęty, bo ma Natalia po zajęciach na warsztacie tańce. We wtorek ma capoeirę wspomnianą. We środy ma zajęcia w innym ośrodku. Czwartki są wolne. Czwartki wracamy do domu po skończeniu zajęć, czyli o 14.30. Piątki, co mamy w piątek? A w piątek Natalia ma tenis stołowy, a w soboty najczęściej mamy wolne, chociaż my jako stowarzyszenie prowadzimy taki projekt, który się nazywa Klub Inteligencji Emocjonalnej i w soboty mamy zajęcia 4-godzinne. Prawie w każdą sobotę Natalię muszę tam zawieźć. Zajęcia trwają 4 godziny, więc też czasami nie chce mi się wracać do domu, to jadę do pracy. No i tak to wygląda, że... A jeszcze nie niedziela. No niedziela, bo niedziela, dzień święty, należy święcić, ale my w ramach wspomnianego już klubu inteligencji emocjonalnej wymyśliliśmy wycieczki po Warszawie i zwiedzamy Warszawę, ucząc się tego miasta, jego historii i teraźniejszości. To też jest bardzo ciekawe, ale niestety zabiera czas. Ale na pewno, Natalia, masz ulubione miejsca w stolicy. No trzeba za Bielanami, gdzie ja tam się urodziłam, na Bielanach. Mhm. To tam bardziej znam wszystkie rejony prawie. No i Żoliborz. A takie miejsce jak Pałac Kultury na przykład? To znam. I bardzo dobrze znam Stare Miasto. A jeżeli byś miała komuś polecić, kto nigdy nie był w Warszawie, takie miejsce, od czego warto zacząć poznawać Warszawę? No od Starego Miasta, bo tam jest zamek jest Królewski i ogrody polskie są. Jakie ogrody? No właśnie, sam zacząłem się zastanawiać. Które ogrody? Królewskie ogrody. A to jest przecież pochetek ziemi zarośnięty. A propos, dlaczego tak się krzywimy na te ogrody? Ponieważ my też w ramach działalności mamy... Wycieczki. Mamy wycieczki po Europie. No właśnie, z tych takich najdalszych zakątków. I teraz jedziemy do Turynu, za niedługo, ale byliśmy w ogrodach... W Holandii. Nie, Króla Francji. I tam to są ogrody. Kurczę, bardzo rozległe i takie bogate. No te ogrody, które są przy Zamku Królewskim, no to taki cień zaledwie. Nie ma co tam ani oglądać, ani podziwiać. Ale rynek jest fajny. Dobra, no ale mówiłaś o ogrodach. To też. No dobra, z tobą to rozmawiam. Proszę opowiedzieć jeszcze o misji stowarzyszenia, o celach. Wie pan, ja jestem dumny z tego, że my jako pierwsi, mówię o stowarzyszeniu, odkryliśmy dziwną, wydawało się i niektórym osobom do tej pory wydaje się to dziwna prawidłowość, że na początku, jak rodzi się dziecko, to się okazuje, że to rodzicom potrzeba więcej pomocy niż temu dziecku. Bo dziecko jak jest niemowlęciem, to specjalnie ani z nim wiele robić nie trzeba, ani nie bardzo można. Natomiast rodzic powinien się, matka i ojciec powinien się wydobyć z tego takiego tunelu, gdzie się czają strach, niepewność i obawa. I tutaj jest dużo do zrobienia, dlatego też myśmy jako stowarzyszenie po raz pierwszy, jako pierwsi wydali taki informator dla rodziców pod tytułem Z myślą o tobie, gdzie nie tylko jest informacja jak pomóc dziecku, ale też jak pomóc sobie. I w tym ostatnim wydaniu zamieściliśmy też długą rozmowę z profesorem Zbigniewem Izdebskim dotyczącą zmian w takim małżeńskim życiu intymnym pod wpływem narodzin niepełnosprawnego dziecka. Jak to się zmienia i co powinniśmy zrobić, żeby wrócić na utarte tory i dawające wszystkim radość. Więc to też jest problem, który nie istnieje, że tak powiem, w społecznej świadomości, a społeczność, tak się wyrażę, świadomość to wsparcie dla dziecka. A tymczasem się okazuje, że to nie tylko dzieci niepełnosprawne. Bo im ta niepełnosprawność akurat najmniej przeszkadza, Bogiem ma prawdą. To tak naprawdę rodzice, tak? Ci dorośli tak, muszą się zmierzyć. To dorośli muszą się z tym zmierzyć więcej. Rodzeństwo, proszę pana. Rodzeństwo, no i te sfery życia rodzinnego, czy życia rodzicielskiego są tutaj bardzo ważne i są tutaj najtrudniejsze. I to psychologowie to powinni się zająć rodzicami, a nie dziećmi. Chociaż ja nie lubię psychologów, to mniejsza zresztą. Będziemy kończyć naszą rozmowę. Światowy Dzień Zespołu Downa to jest to święto, któremu dzisiaj poświęcamy uwagę. I tak na koniec, czego możemy sobie życzyć? Tak jednym zdaniem, czego Natalia życzysz słuchaczom? Wiesz, spętali o tym święcie i włożyli skarpetki kolorowe. Tak jest. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza rano w czasie wyboru garderoby. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi Trójki byli Andrzej i Natalia Suchciccy. To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? But it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Tempted by fate, and I won't hesitate. The time is now. Let's make this moment last. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 7:29. Czas na raport z dróg. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy utrudnienia na S5 w pobliżu Rogowa w Kujawsko-Pomorskim. Wstające na jezdni w blokadzie rolniczej ciągniki wjechał samochód ciężarowy. Do Bydgoszczy mamy blokadę między węzłami Lubcz i Biskupin. Są objazdy, na które kierują służby. Zablokowany jest także częściowo węzeł Myślibórz z powodu protestu rolników. Na trasie Myślibórz Gorzów Wielkopolski Północ mamy objazd drogą krajową 26 i drogą województwa. Wódzką 119. Zablokowany jest także węzeł Lublin-Tatary. To już ekspresowa dwunastka w kierunku Chełma i Warszawy, a także rondo w ciągu drogi wojewódzkiej 822 i drogi krajowej 82. Zamknięty jest dla ruchu odcinek od węzła Lublin-Czechów do węzła Lublin-Felin. A kolejny raport za niecałą godzinę, teraz 7:30 i czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 10 osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Jak poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, obrona powietrzna strąciła około 30 pocisków. Szczątki rakiet spadły na domy w trzech dzielnicach, wywołując pożary. Akcje prowadzą służby ratunkowe i medyczne. Władze Kijowa zwróciły się do mieszkańców z apelem, by nie ignorowali syren i w razie kolejnego alarmu udali się do schronów. To pierwszy rosyjski atak na Kijów od 44 dni. Rano w Brukseli pierwszy szczyt energii jądrowej. Po południu posiedzenie Rady Europejskiej. W szczycie unijnych przywódców weźmie udział premier Donald Tusk. Wśród głównych tematów obrad jest m.in. dalsze wsparcie dla Ukrainy. W poniedziałek w amerykańskiej bazie w Ramsztajn odbyło się spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Przekazanie Kijowowi amunicji zadeklarowały Niemcy i Czechy. Rasizm, ksenofobia, nietolerancja, uprzedzenia. Mamy z nimi w Polsce problem, mówi w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Jak dodaje, rasizm to problem społeczny przejawiający się m.in. w słowach atakujących mniejszości. Słowa, które ranią kogoś i obrażają ze względu na kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, język, pozostawiają dotkliwy ślad w życiu takiej osoby. Niewątpliwy jest związek pomiędzy nienawistnymi słowami a nienawistnymi czynami. W Polsce w każdym miesiącu dochodzi do fizycznych ataków na ludzi, którzy wyglądają inaczej, którzy się w Polsce nie urodzili, którzy do Polski przyjechali. Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez ONZ w 1966 roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. A w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I co słychać na rynkach? O, na rynkach i na ryneczkach ważne informacje, ale zaczniemy rzeczywiście od bardzo poważnej informacji. Wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest właściwie gotowy i decyzja o jego złożeniu to kwestia najbliższych godzin. Tak stwierdził wczoraj szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Formalnie, aby postawić przed Trybunałem Stanu szefa NBP, w pierwszym kroku wniosek do laski marszałkowskiej musi zgłosić 115 posłów. Jak dotąd znamy z historii, tylko jeden przypadek, kiedy rząd chciał odsunąć prezesa Banku Centralnego. Chodziło wtedy o poważne zarzuty korupcyjne w stosunku do władz Banku Centralnego Łotwy. Mimo ciężkich, kryminalnych zarzutów, szef banku został wtedy przywrócony do funkcji po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zaskoczenie na rynku pracy. Pensje w firmach poszły w lutym w górę rekordowo, a tymczasem zatrudnienie nieznacznie w dół. Pensje w firmach rosły o 8 do 8 tysięcy złotych, to jest oczywiście kwota brutto. Na rękę przy umowie o pracę byłoby to niespełna 6 tysięcy. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw poprawił się do 12,9% rok do roku. Ze względu na szybki spadek inflacji, siła nabywcza tych pensji jest obecnie około 10% wyższa niż przed rokiem, a to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest także dynamika płacy minimalnej. Tak komentował Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane GUS dotyczą tylko tych przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. A dziś GUS poda kolejne ważne dane z gospodarki. O 10 dowiemy się o sprzedaży detalicznej i sytuacji w budowlance. Dziś przed nami również drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wysłuchać informacji na temat wprowadzenia wakacji od ZUS. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął we wtorek. Chodzi o możliwość niepłacenia składek przez najmniejszych przedsiębiorców jeden miesiąc w roku. Członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Jakub Binkowski, uważa, że to nie rozwiązuje problemów przedsiębiorców, którzy potrzebują uproszczenia systemu podatkowego. Nie stanowi to rozwiązanie dla firm, które osiągają bardzo niski przychód, prowadzą działalność lokalnie w małej miejscowości i problemem są dla niej wysokie składki ogólnie. Plus jeszcze trzeba wziąć pod uwagę ten kontekst, że jednak rzeczywiście ten system podatkowo-składkowy w Polsce jest dosyć skomplikowany i może należałoby się temu przyjrzeć kompleksowo. Dodajmy, że ustawa o wakacjach od ZUS ma zacząć obowiązywać od października, a w najbliższych miesiącach czeka nas obniżka stóp procentowych, ale nie w Polsce, a za oceanem. Tak zapowiedział Jerome Powell, czyli szef amerykańskiej rezerwy federalnej, a to oczywiście wpływa na umocnienie polskiego złotego. O poranku za euro płacimy 4,31, za dolara 3,94, za franka 4,45, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 4 grosze. To jeszcze sprawdźmy pogodę. W czwartek na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Rano mogą jeszcze ograniczać widzialność mgły do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, wysoko w Sudetach deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu do 15 na zachodzie i południu. W końcu możemy znów zadać to pytanie, kto wygra mecz? Właśnie, no właśnie. Czy pan redaktor już żyje? Już, tak, przygotowuje się na wieczór. Dzisiaj Polska-Estonia, przypominamy, ale też jeden z naszych słuchaczy podpowiedział nam, jak należy mówić o tym spotkaniu. Źle zaczynacie z tą reprezentacją naszą w piłce nożnej. To trzeba inaczej mówić w mediach. To byłoby dużo niespodzianką, gdyby nasi piłkarze wygrali i tak dalej. Oni nie dadzą sobie rady tym obciążeniem i z tym stresem, jak Mołdawia strzeliła tą pierwszą bramkę, to oni się wystraszyli. To trzeba puchać i dmuchać na tych piłkarzy. Prężnie z nimi, tak? No właśnie, to może jakaś rada. Panowie piłkarze, na spokojnie. Co się stanie, jak przegracie? No, ale co się stanie, jak wygrają? To może tak językiem korzyści należy do piłkarzy. No to wtedy jedziemy tam, gdzie trzeba pojechać. No a jak przegrają, to cóż. To już za chwilę Krzysztof Łoniewski pojawi się w studiu z redakcji sportowej i nieco więcej opowiemy państwu o tym spotkaniu. Za 20 minut ósma w studiu Krzysztof Łoniewski, ponownie z redakcji sportowej Polska Estonia dzisiaj wieczorem. Wiemy, że oni stawiają na stabilną defensywę, tak powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Wiesz co, ten mecz po prostu trzeba wygrać. Stawka awans do finału barażu o Euro. Nasi piłkarze sami napytali sobie biedy. Nie potrafili awansować bezpośrednio z bardzo przeciętnej grupy, w której byli faworytami i teraz muszą, myśląc o grze latem w Niemczech, najpierw pokonać Estonię, dziś na Narodowym, potem po ewentualnej wygranej jeszcze we wtorek na wyjeździe Walię albo Finlandię. O dzisiejsze spotkanie zapytaliśmy kilku ekspertów. Właściwie mówią jednym głosem. Najpierw Dariusz Tuzimek z Wirtualnej Polski. Ja myślę, że gdybyśmy nie wygrali z Estonią, to powinien się podać do dymisji nie tylko Robiesz, ale też prezes Kulesza i połowa tych reprezentantów, bo to byłaby naprawdę kompromitacja. No jednak patrzmy też na klasę rywali. No jednak my mamy piłkarzy, mamy dwóch piłkarzy, bo oprócz Roberta Lewandowskiego także Kubę Kiwiora, którzy grają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wiem, że Piotr Zieliński ostatnio gra dużo mniej, że ma ciężki czas w Napoli, ale jednak tę jakość piłkarską ma. Jest Sebastian Szymański, jest kilku naprawdę bardzo dobrych piłkarzy. Kwestia tylko odblokowania ich umiejętności, odblokowania ich głów. Bardzo wierzę, że Lewy przywiózł taką dobrą energię z Barcelony, bo on w ostatnim czasie, jak miał kłopoty w Barcelonie, to ta jego taka niemrawość, ta jego taka niepewność przenosiła się też na boisko w meczach reprezentacji. On był nieswój, on źle się czuł, on nie miał tych automatyzmów. Po ostatnich tygodniach było widać, że jest lepiej. No a ten mecz z Atletico, taki silnym rywalem, gdzie miał jedną bramkę, dwie asysty, no to jest coś, co przynosi taki powiew optymizmu i coś, co mi pozwala patrzeć na to, że nie przyjmuję w ogóle innego wytłumaczenia niż wygranie, nawet niekoniecznie wysokie, po prostu wygranie z tą Estonią i przygotowanie się jak najlepsze do kolejnego meczu z Walią czy z Finlandią. Podobnego zdania jest Rafał Dębiński z Canal Plus Sport. Po pierwsze trzeba się skupić na tym spotkaniu półfinałowym i absolutnie nie myśleć o tym finale potencjalnym, bo to jest pierwszy stopień od tego, by odpaść. Spodziewam się tego, że od początku meczu polska kadra będzie dominować i w końcu strzeli przynajmniej jedną bramkę, bo oczywiście w piłce wszystko się może wydarzyć i nawet najgorsze niespodzianki, ja takowe też pamiętam. Natomiast jak sobie racjonalnie spojrzymy na potencjał polskiej reprezentacji, który i tak jest o wiele mniejszy niż kilka lat temu, ale porównamy sobie to z aktualnym potencjałem Estonii, no to jednak mówimy o dużej różnicy poziomów. Dlatego dajmy wsparcie naszym kadrowiczom i wierzmy, że będą potrafili na boisku pokazać, że są lepsi od Estonii, bo lepsi są. To jeszcze inny z ekspertów Canal Plus, swego czasu nasz redakcyjny kolega Jan Kałucki. Spodziewam się zdecydowanego zwycięstwa i to nie jest opinia, która kieruje się sercem, ale przede wszystkim rozumem, bo reprezentacja Estonii to ekipa, która zajęłaby 10., może 8. miejsce w naszej pierwszej lidze. Bardziej zasadne pytanie brzmi, jak nasza reprezentacja zagra i tym samym zapewni sobie miejsce w finale baraży. I tutaj nie ma u mnie takiego hura optymizmu, bo Polacy będą musieli zagrać atakiem pozycyjnym, a tego nie potrafią. Przynajmniej do tej pory im się nie udawało. Cieszy oczywiście wysoka forma Roberta Lewandowskiego, ale boję się, że Michał Probierz, tak jak często miał w swoim zwyczaju, przekombinuje i będzie chciał udowodnić światu, że widzi więcej niż każdy przeciętny kibic. Tak czy siak, dla mnie mecz z Estonią jest formalnością. Prawdziwe schody zaczną się w Cardiff albo w Helsinkach. Opinia Janka kończy jednostronne eksperckie dywagacje. Jak słyszymy, mamy wygrać oby. Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym o 20.45. Relacje na naszej antenie, na miejscu będzie Mateusz Warianka. Też zapraszamy Państwa do dyskusji. 2 2 7 3. Z przyjemnością wszelkie rady przyjmiemy i przekażemy też naszej reprezentacji. No, być może słuchają piłkarze. Może jeszcze, na 100%. Może jeszcze śpią. Nie wiadomo. Ważne, żeby się przygotować, prawda? Tak. No są przygotowani, mam wrażenie. Czy Walia, czy Finlandia, to pytanie też się pojawiło. Z kim będzie lepiej spotkać się w tym kolejnym spotkaniu? O tym pewnie też powiemy niedługo. Pewnie teoretycznie z Finlandią, gdybyśmy ograli Estonię, natomiast to Walia jest faworytem i ten wyjazd ewentualny do Cardiff, no już napawa mniejszym optymizmem, myśląc o grze naszych piłkarzy na Euro. No ale jak mówimy o tej polskiej reprezentacji, to jakiś taki uśmiech się pojawia cały czas. No tak. Jednak myślę, że trzeba być dobrej myśli. Właśnie, zwłaszcza przed dzisiejszym spotkaniem. 2 2 7 3. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Za 12 minut po 8, to teraz porozmawiamy o klimacie. Każde pokolenie ma swoje bolączki. Bolączką współczesnej młodzieży jest na pewno kryzys klimatyczny, ale czy moglibyśmy i czy mogliśmy temu zapobiec? O tym, jak kiedyś o ekologii mówiono dzieciom, postanowił sprawdzić Józef Niewiarowski. Państwo rodzice popełnili jakieś błędy, jeżeli chodzi o rozmowę na temat ekologii, na temat tego, jak należy dbać o środowisko. Czy potrafili przekazać wystarczająco dużo wiedzy? Rodzice, ja bym powiedział, że tak, że recykling, najważniejsze tak, oszczędzanie energii, wody, tak. Moi rodzice tak. Też zawsze moja mama, zawsze myślę, dbała o to i dalej dba o to, żeby segregować faktycznie odpady. Zawsze przypomina też, jak się źle coś rzuci do kosza na śmieci, to też zawsze zwróci uwagę. A mają panowie wrażenie, że już wasze pokolenie jest nauczone dbania o przyrodę? Ja bym powiedział, że tak, a jednak mimo wszystko znajdziemy w koszu na papier bardzo często plastikowe butelki. Ale generalnie na pewno jesteśmy lata świetne przed tym, co było jeszcze tam 20 lat temu nawet, powiedzmy. Kiedyś też mnie uczyła, żeby nigdy nie wyrzucać na ziemię, albo jak mi nie trawię to śmietnika, to żeby się cofnąć, po to i to padnie się wyrzucić. Problem był tylko nieśmiecenie. To było jedyne, co należało robić. No to właśnie takie gadanie, żeby nie śmiecić, bo zwierzę może to zjeść. Kiedyś nawet w szkołach i w telewizji o tym tyle nie mówiono, więc tylko to, co rodzice mówili, czyli właśnie nie śmieć, szanuj zieleń. Jestem starszą osobą. Moi rodzice są jeszcze starsi. Nie było rozmowy o tym w nie tych było. Latach. W tamtych latach nie było żadnej rozmowy. Bo wydaje mi się, że była w ogóle ekologia, nie? U mnie na przykład zawsze się reużywało. Nawet plastik, który był gdzieś. Przechowywało się ten plastik w celach jakiś tam, wiadomo, czy to na inne śmieci, czy żeby po prostu na zakupy z nim chodzić, czy żeby pakować jakieś rzeczy na wyjazdy i tak dalej. A plastiku ile się zużywało? Plastiku bardzo mało, bo było wszystko w szklanych butelkach. Orężadę pamiętam, mleko jak po klatkach chodzili po drzwi, jak ktoś sobie zażyczył, zapłacił, roznosili. Także było, a teraz wiadomo jak jest. Postęp idzie, świat się postępuje do przodu i nie ma co się dziwić. Też my nie dbamy o tą ekologię, co powinniśmy. Jak trzeba kupić, to się kupuje. Za 10 minut 8 wiemy już, co słyszeliśmy my jako dzieci kiedyś od naszych rodziców, ale też jak rozmawiać z dziećmi obecnie o ekologii. O tym porozmawiamy po 8 z Magdą Kubacką z Fundacji Na Miejscu. To Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.